Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Babu kavlillahi taala vallahu halakakum ve ma taamelun. 57 nolu bab. Evet. Kitab-ı Tevhid 57 nolu bab. Kime göre? Kastallani ve Ayni'ye göre. Hafız İbn Hacer'e göre 56. Evet. Ne yapmıştık? Babı almıştık. Zehdem hadisini almıştık. Peşinden İbn Abbas hadisini almıştık. Abdülkays delegasyonu. Şimdi 3. hadise geldik. Değil mi? Ayşe hadise. Ayşe anamızın peşinden İbn Ömer hadisi var. Peşinden de Ebu Hureyre hadisi var. Üçü zaten aynı sıbak ve sıyakta. Hemen hemen. Bakalım bitirebileceğiz mi? Evet, okuyalım Gökhan. Kâle İmam-ı Bukhari rahmetullah kâle haddesene Utaybe ibn Sa'id kâle haddesene Elleyt an Nafi'in anil Kasim ibn Muhammed an Aişete radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحياء ما خلقتم أحيو أحيو ما خلقتم. Evet. İkinciyi de oku. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقول لهم أحيوا ما خلقتم. Evet. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يؤذبون يوم القيامة يؤذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يؤذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السورة يعذبون يوم القيامة ليقالوا لهم أحيوا ما خلقتم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمة قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. Evet. Seyfettir, oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نفيع عن القاسم قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نفيع عن ابن عمر رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. Evet. عليكم السلام. ناظر اخو. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. Evet. İki hadis aynı anlamı ifade ediyor. Bir tanesi Ayşe anamızdan, bir tanesi İbni Ömer'den. Ne diyor burada? Gale diyor ki İmam Buhari rahimahullah haddesena Kuteybe bin Said ki şeyhi, hocası değil mi? Gale haddesena Leys, bu Leys bin Sa'd el-Fehmi. Neden? Çünkü kendisinden Kuteybe bin Said rivayet ediyor. Ondan da Nafi. An Nafi. Meşhur. Anil Kasim İbni Muhammed. An Aişe'te radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Kuteybe 1, Leys 2, Nafi 3, Kasım 4, Aişe 5. Humasi. 5 kanalla ne yapmış? İmam Buhari Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ulaşmış. Evet, genelde zaten karşımıza humasi çıkıyor değil mi? Bu hadis İmam Buhari sayında farklı yerlerde rivayet etmiş. Biz özellikle Kitabul Buyu, alışveriş kitabı 2105 nolu hadise bakacağız. Diğer yerleri zikretmeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi onun dışında 3224'te, 5181'de, 5957'de, 5961'de. Yani 1, 2, 3, 4 farklı yerde daha rivayet ediyor. 5, 6 yani toplam kaç yerde? 6 yerde. Biz sadece Kitabul Buyu'dan 2105 nolu hadise bakacağız. Bakalım orada ne yapmış? Babu ticara fima yukrahu lubsuhu lirrical ve nisa. Kadının ve erkeğin giymesinin mekruh olduğu elbiseler hususundaki ticaret babı. Orada ne yapmış? hadisi farklı kanaldan vermiş. Ama nerede birleşiyor? Nafide birleşiyor. Nerede? Nafide birleşiyor. Kale haddesena Abdullah ibn Yusuf şeyhi. Kale akbarana Malik an Nafi anil Kasib ibn Muhammed an Aişete ummil mu'minine radiyallahu teala anha enneha akberethu, yani Ayşe anamız haber vermiş. Kime? Kasım bin Muhammed'e. Yani yeğeni. Yani yeğeni. Kardeşinin neyi? Oğlu. He. Yani Ayşe anamız neyi oluyor? Halası oluyor. Neyi oluyor? Halası. Enneha akberethu, yani Ayşe anamız ona haber vermiş. Enneha iştaret diye başlıyor. Abdullah bin Yusuf 1, Malik 2, Nafi 3, Kasım 4, Aişe 5. Orada da kaçta? Umasi. Demek ki ne? Her ikisi de aynı seviyede. Hadisi nikah kitabında Buhari an İsmail İbni Abdillah, yani Şeyhi İsmail bin Abdillah'tan. Burada Abdullah bin Yusuf'tan, yani buyuğu da Abdullah bin Yusuf'tan. Elinizde Kuteybe bin Said'den. Yine Libas'ın başka bir kitabında Kanebi'den. Yine Libas'ta başka bir yerde Haccac bin Minhal'den. Yani 5 tane ayrı şeyhinden hemen hemen. İşte ne yaptı? Abdullah bin Yusuf, Kuteybe bin Said etti 2, değil mi? İsmail bin Abdullah etti 3, Kanebi etti 4, Haccac bin Minhal etti 5. Yine Bed'il Halk, yaratılışın başlaması, Muhammed ibn Selam an Mahlet ibn Yezid etti 6. 6 yerde dedik. 6 yerde de 6 farklı şeyhten. Zenginliği görüyor musunuz? 6 yerde de 6 farklı şeyhten. Yine hadisi Müslim Libas'ta Yahya bin Yahya o Malik'ten. Yine İshak bin İbrahim o Abdülvaris İbni Abdi Es-Samet'ten. Yine Kuteybe bin Said kanalıyla. Yine Muhammed bin Rahm, yine Harun bin Said, yine Ebi Bekir bin İshak kanalıyla ne yapmış? Rivayet etmiş. Yani hadis kütübü sitede ne yapıyor? Geçiyor. Zaten üzerinde ittifak edilen nelerden? Hadislerden. Bu böyle. Gelelim ikinci hadise. Çünkü metnini İkisini aynı anda şerh edeceğiz. Aynı kelimeler ifade ediyor. Kale haddesena Ebu'n-Nu'man. Ebu'n-Nu'man. Değil mi? Künyesini ne yapmış? Vermiş. Muhammed bin El-Fadıl Es-Sedusi. Ebu'n-Nu'man'ın ismi Muhammed bin Fadıl Es-Sedusi. Kale haddesena Hammad bin Zeyd ki meşhur. An Eyyub. Bu hangi Eyyub? Es-Sahtiyani. Eyyub Es-Sahtiyani. An Nafi an İbn Ömer radıyallahu anhuma. Niye radıyallahu anhuma demiş? Hayır, neden anhuma? Babası ve kendi. Ebu'n-Nu'man 1, yani Muhammed bin Fadıl, Hammad bin Zeyd 2, Eyyub 3, Nafi 4, İbn Ömer 5. Bu da ne? Humasi. İmam Buhari bu hadisi Sahih'inde bir yerde rivayet ediyor ayrıca. Libas kitabı 5951. Libas kitabı 5951. Nedir orada? 89 nolu bab. Babu azabil musavvirin evmel kıyamet. Tasvircilerin kıyamet günü uğrayacakları azap babı. Orada. Bakalım orada ne diyor? Gale haddesena İbrahim İbnül Munzir. 1. Gale haddesena Enes İbni İyaz. 2. An Ubeydillah 3, An-Nafi 4. Nafi'de birleşti. Enne Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a 5. Demek ki iki yerde de ne? Humasi. Ama iltika-i senet ne? Birleşme noktası Nafi. Nafi'den önceki iki tane ravi, hatta üç tane ravi ne? Farklı. Birinde İbrahim bin Münzir, Enes bin İyaz, Ubeydullah. Diğerinde Ebu'n-Nu'man, Hammad, Eyyub. Görüyor musunuz zenginliği? Yani adam var bir rivayeti bir kanaldan ancak rivayet edebilir. Ama İmam Buhari gibi, ve bu dikkat edin zayıf kanallar değil. Yani bunu siz zayıf kanallar rivayet etmeye kalksanız belki onlarca senet bulursunuz. Bu Buhari'nin sahih şartına göre olanlar. Buhari'nin sahih şartına göre olanlar. Hani muhasara yetmiyordu ya aynı anda asırda yaşamak. Bizzat birbirleriyle ne olmuş olmalar? Görüşmüş olmalar. Mülaki değil mi? Ha. Yani bu işte İmam Buhari'nin özelliklerinden bir tanesi. İlk hadiste ne diyor? İnne ashabe havi suvar. İşte bu resimlerin sahipleri var ya. Yuazzebune yevmel kıyame. Kıyamet günü azaba düçar olacaklar. Azaba uğratılacaklar. Yukalu lehum. Denecek ki onlara ahyu ma halaktum. Hadi bakalım. Ha, bu yarattıklarınızı yani yaratma fiilini izafe etmiş. Demek ki peygamber aleyhissalatu vesselam yaratma fiilini kula ne yapabiliyor? İzafe edebiliyor. Türkçe'ye yanlış geçmiş. Bazı derslerimizde vurguluyoruz. Fetebarekallahu ahsenul halikin. Allah yaratanların en güzelidir. Yaratanların en hasenidir, en yücesidir, en mübareğidir. Demek ki başkası da yaratıyor ama onun yaratması kimin yaratması gibi değil. Allah'ın yaratması gibi değil. Bak burada Peygamber Efendimiz isnat etmiş. Halbuki şu çizdiklerinizi diyebilirdi değil mi? Resmettiklerinizi. Hayır ama bak. Evet. Yaptıklarınızı diye. Halaktum demiş. Heh. Demek ki yaratma fiilini kula isnat etmekte herhangi bir beis yok. Bilisanillah ve bilisani Rasulillah. Allah'ın lisanı ve peygamberin lisanıyla. Ama Allah'ın yaratması ibda, yoktan var etme. Kulun yaratması maddeyi maddede terkip. O da kıyamete kadar bulacak. Kıyamete kadar bulacak. Yani nedir kıyamete kadar bulması? İşte yani demir vardı değil mi? Cevherdi bir. Sonra ne oldu? Demiri ateşte ne yaptı? Buluşturdu. Ateşte buluşturana kadar demir vardı ama. Ne zaman buluşturdu? İşte kılıç oldu, silah oldu. Neyse. Evet. Şimdi bu hadis tabii burada kısa. Taktiye. Ne demek taktiye? Çizilmiş. Bakın. Kitab-ül Buyu'da ne diyor? Diyor ki hani diyor ya Ayşe Hanımız kendisine haber vermiş. Kasım bin ney? Muhammed değil mi? Kasım bin Muhammed'e ne yapmış? Haber vermiş. Diyor ki Ayşe Hanımız ona ennaha iştaret numrukaten fiha tasavir. Ayşe Hanımız bir tane yastık almış. Yastıkta resimler var. Yastıkta neler var? Resimler. Felemma ra'aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onu görünce o resimli yastığı gâme alel bab. Kapıya doğru durdu. Felem yedhulhu. Girmedi ama içeri. Eve girmedi. Kapıya doğru şöyle durdu. Yaslandı demek istiyor. Girmedi. Diyor ki Ayşe anamız fe'araftu fi vecihihi el kerahiyyete. O zaman Peygamber Efendimizin yüzündeki o hoşnutsuzluğu bildim, anladım. Fekultu ya Resulallah. Ya Allah Resulü. Etubu ilallah ve ila Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'a tevbe edeyim, peygamberine de tevbe edeyim. Yani Allah'a tevbe edeyim. Yine senin vesilenle de Allah'a ne yapmış olayım? Tevbe edeyim yani. Bu mu lazım? Mada ednep. Yani ne yaptım hata olarak? Günahım ne? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki ma balu hâzihin numruka. Nedir bu yastığın hali böyle? Fekultu dedim ki İştereytu haleke. Ben o yastığı sana satın aldım. Güzel başını koyasın diye. Litak'uda aleyha. Üzerine oturasın. Ve tevessedeha. Yani dayanmak, biliyorsunuz Araplarda daha çok yastıklara ne yapılır? Dayanılır, ittika yapılır değil mi? Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki inne ashabe havi suver. İşte bu resimlerin sahipleri var ya yevmel kıyameti yuazzebun, azaba uğrarlar kıyamet günü. Feyukallahum, denir ki onlara ahyu ma halaktum, şu yarattığınızı ne yapın, diriltin bakalım. Ve kale, yine dedi ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam innel beytellezi fihi suver, içinde resim olan ev var ya la tedhulhul melaike, ona ne girmez? Melaike girmez. Ha, şimdi bak ne yaptık, hadis daha uzun. Burada ne yapmış? Kesmiş. Bir bölümünü vermiş. Gelelim ikinci rivayete. İbn Ömer rivayeti. O diğer bölümle hemen hemen lafzı aynı. Gale diyor ki Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki İnne ashabe hâzi suver yu'azzebûne yevmel kıyâme. İşte bu resim sahipleri var ya, işte onlar kıyamet günü azaba düçar olurlar. Yukâlu lehum ahyu mâ halaktum. Yarattığınızı ne yapın? Diriltin. Gale fil lisan. Lisan-ı Arap'ta diyor ki İbn-i Manzur Fi esmaillâhil husna, Allah'ın güzel isimleri içinde el musavvir, musavvir vardır. El musavvir, tasvir eden. Vellezî savvara cemî'el mevcudat ve rettebehâ. Ki o Allah bütün mevcudatı ne yapmıştır? Tasvir edip tertip etmiştir. Fe'âtâ kulle şey'in minhâ sûraten hâssa. O mevcudattan her birine ne verdi? Ona özel bir suret verdi. Yani Necmi Nazır'a benzemiyor. Nazır Mustafa'ya benzemiyor. Baba oğula benzemiyor. Benzese bile muhakkak bir fark var. Tıpatıp değil. Evet. Ve hey'eten müfredeten biha, ona has, ona özel tek bir hey'et, tek bir şekil. Alaktilafiha ve kesratiha, halbuki yani pek çok olduğu halde, aralarında pek çok ne olduğu halde, farklılıklar olduğu halde. Bunu ancak kim yapabilir? Allah Azze ve Celle yapabilir. Değil mi? Milyarlarca insan. Sadece insan bazında. Hayvanlara bakın. Bir inek bir ineğe benzemiyor. Bir yılan bir yılana benzemiyor. Muhakkak bir fark var. Ağaçlar keza. Balıklar keza. Yani neyi sayacaksın ki? Sayamazsın. Gale ve sura fi şekil, yani suret ne de olur, şekilde olur. Yani surette şekil birbirine eş hemen hemen. Ve fi metnil luga es sura, yine şöyle denir, es şekil, suret şekildir. Vel hey'e, hey'ettir. Nedir hey'e? Görünüş. Vel hakika, hakikattir. Ve tekaddeme ennel musavir min esmaillahil husna, ki daha önce aldık. Musavir kimin isimlerinde? Allah'ın güzel isimlerinde. Ve ennet tasvir, tasvir bi ma'na, ne manada? İ'ta kulli şeyin şeklehu, her şeye şeklini verme. Ellezî huve aleyh, şu an bulunduğu şekil üzere. Kimin özelliği? Min hasâisillâhi teâlâ, Allah'a has. Bu kimin özelliklerinde? Allah'a ait. Ve lihâzâ men teşebbehe bihi teâlâ fî zâlike, kim ki işte Allah'ın bu özelliğinde Allah'a benzemeye kalkmaya çalışırsa. Ve savvara suverel ahya, dirilerin resimlerini tasvir ederse, fe innallâhe yu'azzibuhu eşeddel azâb, Allah ona azapların en şiddetlisini ne yapacaktır? Tattıracaktır, verecektir. Daha önce değindik. Yani bu fotoğraf bunun işine girer mi, girmez mi? Şeyh Halben ne yapar diyor? Girer diyor. İstisnasız. Fotoğraf da girer diyor. Hiç. Yani yeter ki diyor, ne olsun? İnsan ve hayvan sureti olsun. Fotoğraf olmuş. Elle çizilmiş. Dille çizilmiş. Fark etmez. Yani girer diyor. Ama başka alimlerde fotoğraf ve kamera bunun içine ne yapmıyorlar? Sokmuyorlar. Çünkü gölgeli ve gölgesiz olmak üzere ne yapıyorlar? İkiye ayırıyorlar. Hangisi doğrudur? Allah-u Alem tabii. Şeyh Halbani fotoğrafı bu işin dışına çıkaran, fotoğraf bu işe girmez diyenlere zahiri anlayış sahipleri diyorlar. Naslarda yok ki diyor. Naslar ayrım gözetmemiş. Onlar da diyorlar ki naslar ayrım gözetmemiş, çünkü o dönemde sadece ne var? Elle çizme var, heykel yapma var, suret yapma var. Fotoğraf tıpkı aynı. Herhangi bir ne yok? Emek yok, gayret yok. Çünkü ne yapıyorsun sen? Çiziyorsun, gayret sarf ediyorsun. Yaratmaya uğraşıyorsun, benzetmeye uğraşıyorsun. Onda yok, tak. Makinenin kendi çekiyor. Tabii bu ihtilaflı bir mesele. Yani biz buna girecek değiliz. Bu işin fıkhi boyutu bazı meseleler vardır ki biz istediğimiz kadar haram diyelim, nüfus dairesine gidersin, resmi vermek zorundasın. Yani yani işte çok da önemli değil. Yani fotoğraf. Yani işte resmin gölgesi vardır. Çizerken bir gölge oluşturur. Yine şeyi koyduğunda, sureti koyduğunda heykeli, o da bir gölge oluşturur. Fotoğrafın, kameranın gölgesi yok. Yer de işgal etmiyor fotoğrafla kamera. Yani eskiden fotoğrafı çekiyordun, fotoğraf halinde kalıyordu. Şimdi fotoğrafı çekiyorsun, ekranda kalıyor. Fotoğrafı bile yok, kağıdı bile yok. Ekranda işte. Bak telefonda bir sürü fotoğraf var. Şimdi şu da fotoğraf. Ama şu da fotoğraf. Yani işte şimdi dijital çıktı mesela. Yani tabii bu ihtilaflı mesele ama dediğim gibi yani inşallah zaruret mahzureti ne yapar? Yani mübah kılar. Yani bugün elbette ki yani bu resim meselesi özellikle mecbur olduğun, zorunlu olduğun konularda yani bu nehye girmez inşallah. Çünkü yani bunsuz bir hayat yok. Ama böyle işte eline fotoğraf makinesini alıyorsun, habire insan resmi, habire hayvan resmi, bir hobi haline getirmişsin, bir meslek haline getirmişsin. Yani bu işe cevaz veren Şeyh İbn Hüseyin, Şeyh Albani bile, yani onlar hak Şeyh Binbaz bile onlar hakkında biraz ney? Temkinli. Hatta Şeyh Binbaz'ın da Albani ile aynı fikirde olduğunu gösteren bir risale de var. Bir iki fetvada ben Şeyh Binbaz'ın biraz tolerans gösterdiğini gördüm. Ancak biz müstakil bir kitabı var bu konuda. O kitabı okuyunca da Şeyh Albani ile aynı fikirde olduğuna ne oldum? Kani oldum. Şeyh İbn Hüseyin bu konuda onlardan ayrılıyor. Ama İbn Hüseyin bile böyle işte elinde fotoğraf makinesi, o hayvanın resmi, o insanın resmi, Allah onların yardımcısı olsun diyor. İşleri zor kıyamet günü. İhtiyatlı olmak lazım. Allah bilir. Fakat tekaferetin nusus eddalle ala şiddeti azabil musavvirin. İşte bu tasvircilerin azabının şiddet olduğuna dair deliller pek çok. Kema fi hazeynil hadiseyn. İşte bu iki hadis bir, yani o delillerden sadece iki tanesi. Gale ikrimetu fi kavli taala. İkrime diyor ki innellezine yu'zun Allah'a ve Resulahu. Onlar ki Allah'a ve Resulüne eziyet ederler. La'anehumullah fi dünya vel ahira. Allah hem dünyada hem ahirette onlara ne yapar? Lanet eder. Ve adde lehum azaben muhina. Onlara da çok acıklı, çok kuşatıcı bir ney? Azap vaat etmiştir Allah Azze ve Celle. Hazırlamıştır. Diyor ki İkrime, nezelet fil musavvirin. Bu ayet-i kerime kimin hakkında indi? Tasvirciler hakkında indi. Sebebin nuzulü tasvircilerdir diyor. Onlar hakkında indi diyor. Ve fis sahihayn min hadisi Abdullah ibn Mes'ud, Buhari ve Müslim'de Abdullah ibn Mes'ud hadisinden gâle diyor ki semi'tün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yegul. Demek ki yani bu iki sahabi dışında pek çok sahabiden de ne yapıyor? Geliyor. Ne diyor Abdullah ibn Mes'ud? Peygamber Efendimiz'i işittim. Derdi ki inne eşedden nasi azaben yevmel kıyame el musallirun. Kıyamet günü insanların azapça en şiddet olanları hangisi? Tasvirciler. Burada ne yapıyor? İnsanların en azaba fazlaca düşer olanları olarak, diğer rivayetlerde insanları gündeme getirmiyor. Kıyamet günü onlara azap edilecek diyor. Ama burada insanların en şiddet azaplıları diyor. Ve fi rivayet li Müslim, Müslim rivayetinde inne min eşeddi ehlin nar. Cehennem ehlinin en şiddetli azaba uğrayacakları yevmel kıyame ne zaman? Kıyamet günü. Azaben azapça el musavvirin. Kimler? Tasvirciler. Yani cehennem ehlinin. Ve revâ Müslim İbn-i Abbas, İbn-i Abbas'a isnat ediyor. Gâle câehu raculun. Bir adam geliyor İbn-i Abbas'a. Fekale diyor ki İnni raculun usavviru hazihi var. Ben bu suretleri çekiyorum, tasvir ediyorum. Fe eftini fiha. Bana bu konuda fetva ver diyor İbn Abbas'a. Yani ben bu resimleri ben çizdim, ben yaptım. Fe kale lehu, diyor ki İbn Abbas ona, udnu minni, yaklaş bana. Fe dena minhu, adam yaklaşıyor. Fümme kale udnu minni, yine diyor ki ona yaklaş bana. Fe dena, adam yaklaşıyor. Hatta veda yedehu ala ra'si. Ta ki elini İbn Abbas kimin başına koyuyor? Adamın başına koyuyor. Gale diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh. Unebbi'uke bima semi'tu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan işittiğimi haber vereceğim. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yokul. Peygamber Efendimiz şöyle derdi. Bunu bizzat işittim. El musavviru finnar. Tasvirci ateştedir. Yüc'alü lehu bi kulli suretin savvaraha nefsen. Her ne yapmış olduğu, tasvir etmiş olduğu o resim için o resme bir nefis verilir. Yani can verilir yani. He. Fetu'azzibuhu fi cehennem. İşte o ne? O nefis ona ne yapar? Cehennemde azap eder. Yani demek istiyor ki yani Allah ona ne yapar onu? Dirilt der. Bazı rivayetlerde nefesen kelimesi geçiyor. Nefes. Ki onu da şu açıklar diyor. Ve fi rivayetin lahu, bir diğer rivayette men savvara sureten fid dünya. Kim ki dünyada bir resim tasvir ederse kullife mükellef tutulur. En yenfuha fiha. Ona ne yapmayla? He? Can verme, can üfürmeyle. En yunfaka fiha ruh yevmel kıyame. Kıyamet günü ona ne? Ruh üfleme ile mükellef tutulur. Ve leyse binafih, ama buna iktidarı yoktur. Vel ahadis fi zalike kesire şehira, ki bu konuda hadisler çok. Kavluhu ve yukalu lehum, Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara denir ahyu ma halaktum, hele bir yarattıklarınızı diriltin sözü. Yukalu lehum zalike, onlara bu neden denir diyor? Ta'cizen lehum ve ta'ziben, onları aciz bırakmak ve azaplarını hatırlatmak için. Yapamazlar yani, aciziyetlerini ifade. Yani evcidu fihi ruh, hadi bakalım ruhu sokun, ruhu üfürün, ruh verin. Elleti bihel hayat, ki o ruh ne kazandıracak onlara? Hayat. Öyleyse zâlike bitâkati ahadin gayrallah. Allah dışında hiç kimse buna ne yapamaz? Güç yetiremez celle ve ala. Ve hâza liennehum, çünkü onlar, neden peki? Çünkü onlar zehebu yeteşebbehune billahi teâlâ fit tasvir vel halk. Ne yaptılar? Tasvirde, surette ve yaratmada Allah'a benzetmeye çalıştılar. Fetagav bizalike, böylelikle yoldan çıktılar. Ve cavezu haddahum, hadlerini ne yaptılar? Tecavüz ettiler. Leennallaha teala vahdehu, çünkü tek başına Allah huvel musavvir, tasvir edendir. Ellezî yusavviru kulle hayyin, çünkü o her diriyi tasvir eder. Ve yucidu fihi ruh, her diriye ne verir? Ruh verir. Fesara ceza haula. İşte bu onların cezaları oldu. Nedir o? En yuazzebu bima la yutak. Güç yetirilemeyen şeyle ne yapmak? Azap edilmek. Ve la yustata. İstita dahilinde değil. Nes'elullah el afiyete fid dünya vel ahiret. Hem dünyada hem de ahirette Allah'tan ne dileriz? Afiyet. Vel maksud minel hadis. Peki hadisten kastedilen ne? Babla uygunluğu. Nisbetül halki ileyhim fi kavlihi. Bakın ne yani bir de. Ahyu ma halaktu. Yaratma burada kime nispet edilmiş? Kula. Yani daha da ileri getirmiş İmam Buhari. Şimdi biz biri yarattı diyemeyeceğiz. Burada aksine diyor. Yaratmayı kime isnat etti? Kula. Bu da kulun fiili kendi işlediğini ne yapar? Gösterir. Fettasfir fi'luhum ve ameluhum. Tasvir burada kimin fiili? Kulların. İşi. Ellezi istahak aleyhel ikab. Ondan dolayı cezayı hak ettiler. Kendi iyi eylemi olmasa cezayı hak eder mi? لأنهم فعلوه بطبعهم yani onlar isteyerek bunu yaptılar vaktiyarihim seçerek فَوَّ فِعْلُهُمْ hakikaten gerçekte onların fiili bu وَاللّٰهُ خَالِقُهُمْ onları yaratan Allah وَخَالِقَ اَفْعَالِهِمْ fiillerini de yaratan Allah كَمَا تَقَدَّمْ geçtiği gibi وَمِنْ اَجْلِ اَنَّ ذَٰلِكَ فِعْلُهُمْ hakikaten evet işte bu gerçekten onların neyi fiili cevvezu aleyh bunun üzerine ne alacaklar ceza evet anladık mı bab başına uygunluğunu 40 yıl düşünsen aklına gelmez işte şerhin önemi ulemanın bereketi şerhlerin bereketi yeri geldiğinde tefsirlerin bereketi hiç işi yok diyor ya alıyor ya İki, bir ciltlik şimdi Buhari'yi bir cilde basmışlar şu. Bir ciltlik Buhari'yi yani Hafız İbn Hacer'in işi yok 13-14 ciltte şerh etmiş Fuzuli işte aynı da 15 ciltte 16 ciltte 20 ciltte şerh etmiş Fuzuli yani işte bu lafı diyen adama demek lazım ki sen Buhari'yi okuyorsun ama aynen namazda Fatiha'yı okuduğun gibi anlamıyorsun ki anlayabilmen için nereye dönmen lazım şerhlere dönmen lazım bayram alalım bir sonraki hadisi قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة عن أمارة دي مي أمارة عن أمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق فليخلق ذرة أو ليخلق حية أو شعيرة Evet. Gökhan. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو فضيل ابن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو يخلق حبة Sizde fe mi var başında? İlk kelimenin başında fe mi? Fel yahluku değil mi? Musa farkları var evet. Evet. Ali. Gâle l-imamun Bukhariye rahimahullah. Haddesena Muhammedun bül a'lâli. Gâle haddesena bül fıdayli. An umalete, an ebi zu'ate. An semi'a eba hureyrete radiyallahu anhu. Gâle. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة Evet. Nazır. وقال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل فمن أظلم ممن ذهب يخلق ممن ذهب يخلق كحلب فليخلق ذرة أو ليخلق حبة Ev sa'ireten. Şa'ireten. Şa'ire. Ekrem abi. Kale İmam Bukhari rahimahullah. Kale haddesena Muhammed İbni Al-Ala'i. Kale haddesena İbni Fudayl. An Umarate an Ebi Zurrate. Zurrate. Semi'a Eba Hureyre'te radıyallahu anhu kale Semi'tu Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yegul kale Allahu azze ve celle ve men azlemu mimmen zehebe yahlugu ke halqi fel yahlugu zerreten ev li yahlugu habbeten ev şa'ireten. Evet. Seyrettin. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنها قال سمعت النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. Evet. Bu da bir diğer hadis. Ebu Hureyre hadisi. قال حدثنا محمد بن العلاء كي شيخي قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل اسمه محمد محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة اسمه هرم İsmi Herm. Ebu Zura künyesi. Herm. İsmi Herm. Herm bin Amr bin Cerir. Herm bin Amr bin Cerir el-Beceli. Semya Eba Hureyre'te. Ebu Hureyre radıyallahu anh işitmiş. Muhammed Ala 1. İbni Fudayl 2. Umara 3. Ebu Zura 4. Ebu Hureyre 5. Humasi. Klimayı aç. Diğer Kitab-ül Libas'ta bu hadisi 5953'te rivayet etmiş. Kale haddesena Musa. Musa. Evet. Yani İbn İsmail Şeyhi. Kale haddesena Abdülvahid. Yani İbn Ziyad. Kale haddesena Umara. İbnül Ka'ka. Kale haddesena Ebu Zura. Herm bin Amr İbn Cerir el-Beceli. قال دخلت مع ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه birlikte girdim daran bir eve bil Medine Medine'de feraa a'laha musavviran yusavviru evin en yüksek noktasında bir adam gördü evi ne yapan ya da oradaki bir şeyi ne yapan tasvir eden قال dedi ki semi'tu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul peygamber efendimizi işittim ki dedi. Burada da öyle rivayet etmiş hadisi. Demek bir eve giriyorlar birlikte. Evin en üst noktasında adam ne yapıyor? Bir şeyi tasvir ediyor. Musa 1. İbn İsmail. Abdülvahid bin Ziyad 2. Umar İbnül Kaka 3. Ebu Zura Herm 4. Ebu Hureyre 5. İkisi de ne? Humasi. Evet. Kale semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber efendimizi işittim. Kale Allahu azze ve celle kutsi hadis. Allah azze ve celle buyurdu ki diğerleri nebeviydi. Kutsi. Ve men azlemu mimmen zehebe yahluku ke halki. Şundan daha zalim biri var mıdır? Gider de benim yaratmam gibi yaratmaya çalışır. O halde madem ki böyle yapıyor فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Hadi bir zerrecik yarasın. اَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً, ya da bir tanecik yarasın. اَوْ شَعِيرَةً, ya da bir arpa tanesi yarasın. Evet. Kitab-ı Libas'ta aynı cümleler var. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِهِ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً. Ama ne? Habbe ve zerre var. Şaire yok orada. Arpa yok. ثُمَّ دَعَى بِتَوْرٍ مِنْ مَا. Sonra ne? Bir kap su istedi. فَغَسَلَ يَدَيْهِ. İki elini yıkadı. Hatta بَلَغَ اِبْتَيْهِ فَقُلْتُ. Dedim ki diyor, ya Ebu Hureyre'ta, tabi yıkayan Ebu Hureyre hadisi rivayet ettikten sonra diyen de Ebu Zura, eşeyun semi'tehu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu Peygamber Efendimiz'den mi duydun? Kale muntehel hilye. Evet. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ne yapıyor? Bizzat duyduğunu ifade ediyor. Muntehel hilye ey ettebliğ ilel ibt. Munteha hilyetil müminin fil mümin fil mümin haythu yeblugul vudu. Yani işte nedir? Şu yukarıya kadar ne yapması? Dört parmak biraz yukarıya geçip nereye neredeyse varması. Nereye? Koltuk altına, pazının oraya kadar varması. Abdest alırken oraları ne yapması? Yıkaması. Şimdi ancak bu hadis Kitab-ı Libas'ta kutsi olarak gelmiyor. Nebevi olarak geliyor. Gâle Allahu Teala ifadesi yok. Burada ise bu ifade mevcut. Burada bu ifade mevcut. Bakalım şarihler ne diyor? Evet. هَذَا مِنَ الْاَحَادِيثِ الْقُسِّيَّ اَلَّتِي يَرْوِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَى. Bu kutsi hadislerdendir ki o hadisler, kutsi hadisleri Peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbinden rivayet eder. عَنْ تَرِقِ الْاِلْهَامِ, ilham yoluyla, evil menam ya da uyku yoluyla, ev bi vasıtatil melek ya da melek vasıtasıyla. وَهِيَ مُضَافَةٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى قَوْلًا لَهُ. Söz olarak Allah'a izafe edilir kutsi hadisler. Ve yahtelif anhel Kur'an. Kur'an kutsi hadislerden farklıdır. Niye? Çünkü Kur'an bi ennehu kelamullahul münezzel. Peygamber'e indirilen nedir? Allah kelamıdır. Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Nezele bihi ruhul emin. Kur'an'ı kim indirmiştir? Cibril. El mutahadda bihi, kendisine sonsuz olarak güvenilen. Ev bi suretin minhu. Ya da neyle? Bir suretle. El muteabbet bi tilavetihi. Nasıl bir sura? Tilavetiyle ne yapılan? Allah'a ibadet edilen. Yani burada ne yapıyor? Bize kutsi hadisin tanımını veriyor ki daha önceden biz buna ne yapmıştık? Kısmen temas etmiştik. Hilaf olmakla beraber manası zaten hem nebevide hem kutside kime aitti? Allah'a aittir. Lafza gelince nebevide peygambere aitti ama o lafızda ravilerinde neyi vardı? Tasarrufları. Kutsiye gelince lafzen Allah'a ait demiştik ama lafzen Allah'a aidiyeti harf harf midir? İhtilaflı olabilir. Çünkü neticede raviler bunu tevatüren ne yapmamış olabilirler? Rivayet etmemiş olabilirler. Yani ne demek? Kur'an gibi tevatüren harf harf gelmemiş olabilir. Burada bu lafızda geçer. Müslim'de biraz daha farklı lafızda geçer. Ebu Davud'da biraz daha farklı lafızda geçer. Kur'an öyle mi? O zaman da nasıl lafzen Allah'a ait oluyor? Yani lafzen Allah'a ait, yani genel lafız. Genel itibariyle. Yoksa kelimelerinde ne alınabiliyor? Değişiklikler olabiliyor. Bakın bir yerde de ne olarak geçmedi? Kutsi hadis olarak geçmiş. Bir münkir olsa, sünnet inkarcısı hemen balıklama ne yapar? Atlar değil mi? Hemen balıklama atlar. قَوْلُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ. Yani اَنَّ فَاِلَ ذَٰلِكَ. Yani daha kim zalim olabilir? Yani bu işi yapandan. ظَالِمٌ ظُلْمًا. Öyle bir zalim ki لَمْ يَبْلُغُهُ اَحَدٍ. O zulme kimse ne yapmadı? Ulaşmadı. فَوَ اِسْتِفْهَام. Bu bir soru. Ancak يُف۪يدُ كَثْرَةَ الظُّلْمِ. Yani nasıl bir soru? Yani hayır. çokça zulüm yaptığını ifade eden bir soru. Yani istifham inkarı aynı zamanda. Başka? Yufidu kesrete zulm ve azame ve inkara. O zulmün büyüklüğünü başka inkarın da ne yapan ifade eden. Aynı zamanda da çokluğunu ifade eden bir soru. Ve mana vehebe gitti ne demek? Kasade ve feale zalik. Bu niyetle ne yapmak? Yürümek, kastetmek, niyet etmek, azmetmek, cezmetmek. Ve kavluhu ke halki benim yaratmam gibi. Yani fis sureti fakat. Tasvirde sadece. Yoksa eylemde değil. Eylemde yani ben ne yaptım? Yani masayı yaratabilirim. Alırım ne yaparım? Ağacı getiririm. Yontarım, ederim, eylerim. Keserim, çakarım, yarattım ama burada o değil. Ya ne? Burada içinde ruh olan hayvan ya da insana ne yapma? Suretle ne yapma? Şekil verme. Onu kastediyor. Ve illa fela ahade minel halk. Yoksa zaten diyor mahlukattan hiç kimse yok. Yakdiru en yucide hayaten fima yusavviru. O tasvir ettiği şeye ne veremez? Hayat veremez. E yaptın şimdi bir ineğin resmini, hadi ver bakalım hayat. Möylesin, gitsin, geçsin, dolaşsın. Değil mi? Heh. Mehma ete minel fikir. Yani ilimde, bilgide, fikirde nereye de ulaşırsa ulaşsın. Vel imkaniyat el maddiye, maddi imkanlarda da. Ve gayriha, benzeri başka şeylerde. Felen yestati'a zalike, bunu asla ne yapamaz? Güç getiremez. Ve lihâzâ kal, işte bundan dolayı dedi ki fel yahluku zerraten, hadi bir zerre yaratsınlar. Ey liyucidu fihel hayat, hadi o zerreye bir hayat versinler. Ev liyuciduha minel adem, ya da onu yoktan var etsinler. Ve liyecalu fiha ruhan tahya biha, o zerreye onun hayat bulacağı bir ne yapsınlar? Ruh versinler. Ve leyse hâzâ bimaktûril halk. Mahlukatın gücü yetmez bunu. Ve lev işte mavlehu, hepsi toplansa. 1,5 milyarlık ne? İnsan toplansa, insanlık alemi toplansa, çizdiği o resme ne veremez? Can veremez. ثُمَّ اَنْتَقَلَ بِهِمْ اِلَى مَا هُوَ اَسْهَلْ مِنْ ذَٰلِكَ. Sonra diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, ki burada işte kutsi olduğu zaman Allah azze ve celle demektir bu, daha kolayına intikal etti, geçti. Habbe dedi. Önce zerre dedi değil mi? Zerrecik. Sonra daha kolayına geçti. Nedir zerreden sonra zikrettiği? Habbe. Tane. وَهُوَ الْحَبَّ اَلَّتِي, o tane ki tekunu biha hayatun nebat. Onunla işte nebatat alemi hayat bulur. Fe iza vudu'at fil ard, o habbe, tane, tohum yere konduğunda ve sukiyet bilma, suyla da sulandığında, nebetet bi iznillah, Allah'ın izniyle yeşerir. وَلَنْ يَسْتَطِعَ الْمُصَوِّرُونَ, işte o tasvirciler var ya, اَنْ يَحْلُكُ تِلْكَ الْحَبَّ, işte o taneyi yaratamazlar. بَذَّلِكَ لَيْسَ ف۪ي مَقْدُورِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ, çünkü hiçbir mahlukun gücü buna ne yapmaz? Yetmez. ثُمَّ قَالَ, sonra dedi ki وَلْ يَحْلُكُ شَعِيَاتَ, ne yaratsınlar? Arpa. Arpa şehriye. وَالشَّعِيرَ اَقَلُّ قِيْمَةً مِنَ الْحَبَّ, arpa tanecikten daha kıymetçe azdır. وَلَاكِنْ, fakat فِيهَا مِنَ الْحَيَاتِ مَا فِي الْحَبَّ, aynen tanecikte olan hayat onda da var. فَاِذَا كَانَ الْمُصَوِّرُونَ, o tasvirciler ve غَيْرُهُمْ, ile diğerleri, اَلَّذ۪ينَ يُدَاهِعُونَ اللّٰهَ ف۪ي خَلْقِهِ, yaratmasında Allah'a benzemeye çalışanlar var ya, اَجِز۪ينَ عَنْ خَلْقِ الْحَبَّ وَالشَّعِيرَ, onlar bu taneyi ve arpayı yaratmaktan acizler. Fadlan amma fihi ruh, ki içinde ruh olan bir şeyi zaten hiç yaratamazlar. Yani içinde ruh olmayanı yaratamıyorlar. Hele içinde bir ruh olan varsa hele insanı yaratsınlar işte. Hayvan ona zaten hiç güçleri yetmez. Fekeyfe yezhebune, nasıl olur da niyet eder, kast ederler. Yusavvirune suver, tasvir ederler o sureleri. Elleti fiyaha, o surelerde var ki mudahaten li halkillahi teala, Allah'a benzemeye çalışma. Ve li azimi cermihim, o yaptıkları cürmün büyüklüğünden istahakku minel azab, azabı hak ettiler. Ma la yekunu li sairi ehlil kebair, ki o kebair ehlinin hak ettiği azap onların azabına göre ne? Hafif. Vel maksudu bil emri fi kavlihi fel yahluku zerreten, hani bir zerrecik yaratsınlardaki emirden maksat, ila ahirihi sonuna kadar hadisin, et ta'ciz, aciz bırakma ve izlaluhum, zelil kılma, bizalike, bu eylemle, ve ta'zibuhum, onlara ne yapma? Azap et. Ve Muradül Bukhari rahmetullahi aleyh, rahimahullah, İmam Bukhari'nin kastı nisbetül halkı ileyhim, yaratmayı kime nispet etmek? Kullara. Fiilen, fiil olarak, lehum, onların bir fiili, hakikaten gerçek. Ma ennehum mahlukune lillahi teala, bununla birlikte onları yaratan kim? Allah. Fallahu halikuhum, çünkü Allah yarattı onları. Ve haliku ef'alihim, fiillerini de yarattı. Velakinnehu, fakat Allah, cealahum, onları kıldı kulları, failine yapan, kadirine güç yetiren, ala fi'lihim, yaptıkları işlere. Bihtiyarihim, kendi seçimleriyle. Ve kudretihim, kudretleriyle. Elleti, öyle kudret ki, halakallahu fihim, o kudreti onlarda kim yarattı? Ve lehâzâ azzebehum alâ zâlik, işte bundan dolayı onlara azap ediyor. Çünkü kendi eylemi, kulun kendi eylemi. Ve lev lem yekun fi'len lehum, hakikaten eğer gerçekten onların eylemi olmasaydı bu, mâ azzebu aleyhi, yaptıklarından dolayı onlara ne yapmazdı? Azap etmezdi. Hakkan, değil mi? Adalet. Gâlel hafız, Hafız İbni Hacer rahimahullah diyor ki, ellezî yazhar, ortada olan şu: enne münasebete zikri hadisil musavvirin, bu tasvir hadisinin münasebeti, yani neyle, babla ilişkisi, li tercemeti hazel bab, yani bu babın neyle, evet, tercemesi, yani kendisiyle, min cihe, bir cihetten, neymiş o alaka, enne men zaame ennehu yahluku fi'le nefsihi, her kim ki iddia ederse ki he, nefsini, fiilini kendi yaratıyor. Lev sahhat davahu, eğer davası sayı olursa, lema vaka'al inkar ala haula, bu konuda onlara herhangi bir inkar götürmek caiz olmaz. Helemma kâne emruhum, onlara emredilmesi, bi nefhir ruh, ruh üfürmeyle, fîmâ savvaruhu, tasvir ettikleri şeyde, emru ta'ciz, aciz bırakma emri. Ve nisbetül halkı ileyhim, halkın onlara nisbeti, innemâ hiye alâ sebîlit tehekküm vel istihza. Burada İbn Hacer tam aksini söylüyor. Ha. Ney? Onları alaya alma, onları ne yapma? Küçültme yönüyledir diyor. Yoksa diyor, ha, eylemi yaratma onlara verilmemiştir yaratma itibarıyla. Ya ney? Allah onlara onu niye söylüyor? Onlarla alay etmek için. İbn Hacer öyle anlıyor. Delle ala fesadi kavli, bu neye delalet eder? Men nesebe halka fiilihi ileyhi istiklalen, kendi fiilini bizzat kendine nispet edenlere cevabı işaret eder bu hadis. Yani Mutezile'ye cevabı. Hani onlar fiillerimizi kendimiz yaratıyor diyor ya. İmam İbn Hacer, İmam Buhari diyor burada, diyor onlara reddiye veriyor. Yoksa bu eylemin, kulların eylemi olduğuna işaret etmiyor. Ya ney? Bizzat eylemimi kendim yaratırım diyenlere reddiyedir diyor bu. Tam tersini algılıyor İbn Hacer. Ha. Şimdi geliyor Şeyh Abdullah Güneyman, diyor ki anladık mı? Mutezile ne diyor? Kullar kendi yaratır. Yaratırlar. İmam Buhari de diyor ki burada onlarla alay ediyor. Yani Peygamber Efendimizin hadisiyle. Çünkü orada her ne kadar yani yaratıyorsunuz diyorsa da diyor Peygamber Efendimiz, o yani yaratma değil o. Yani alay etme onlarla. Yaratamazsınız ki zaten demek. Ama şeyh bu Neyman'da diyor ki hayır diyor. Buhari burada bizzat diyor. Kime onu nispet ediyor? Kula. Ama Mutezile'ye farklı. Çünkü ne diyor? Onu da fiilini de yaratan gene kim? Allah. Heh. Diyor ki şimdi bu Neyman. وَالصَّوَابْ مَا تَقَدَّمَتِ الْاِشَارَةُ اِلَيْهِ مِنْ مُرَادِ الْبُخَارِ Savap olan, doğru olan bizim zikrettiğimizdir diyor. Buhari'nin kastettiği. Rahimahullah. اَنَّ الْاَفْعَالْ مُسْنَدَ اِلَيْهِ Bu isnat edilen fiiller kime isnat ediliyor? Kullara. اَفْعَالُ لَهُمْ hakikaten Ve bu kulların gerçekte fiilleri. وَيَا مَحْلُقًا لِلّٰهِ تَعَالَى Bu fiiller ancak Allah tarafından da ne yapılmış? Ortaya konmuş. فَاِنَّ اللّٰهَ خَالِقُ كُلِّ فَاِلٍ وَفِعْلَهُ Çünkü Allah her faili ve fiilini ne yapmıştır? Yaratmıştır. وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ Allah her şeyi yaratandır. فَلَا يَكُنُ الْاِبَادِ خَالِقِينَ لِاَفْعَالِهِمْ اِسْتِقْلَالًا وَاِيْجَادًا Kullar fiillerini müstakil ve yoktan var etme yönüyle tek başlarına ne yapamazlar? Ortaya koyamazlar. Neden? فَجَعَلَ الْقُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى فِيلِهِ Çünkü o fiili işleme kudretini onlara kim verdi? Allah. Ve evcede fihim el irade. O iradeyi onlarda kim yarattı? Allah. Leha yani o neyi işlemeye? Eylemi vel ihtiyar. O seçimi de kim verdi ona? Allah. Fesaru failine leha bizalik. Evet onlar o eylemleri işliyorlar ama o kudret ve iradeyle. Kudret ve iradeyi kim verdi? Allah. Haythu başarul fiile bi enfusihim ve işte böylelikle bizzat o fiilleri kendi neyleriyle, uzuvlarıyla ne yaptılar? Mübaşere ettiler. Ne demek mübaşere? İşte harama tuttu. Tutan Allah değil. Kul. Anladık değil mi? Uçkurunu harama çözdü. Çözen Allah değil haşa. Kul. Anladık değil mi? Fehuve fi'luhum hakikaten. Bu fiiller onların fiilleridir gerçekte. Ve lezalike istahakku aleyhe sevap evil ikab. Ondan dolayı ya sevabı ya da neyi? Cezayı bu fiillerden dolayı hak etmişlerdir. Ve kâlel kirmani. Kirmani diyor ki lealle garazel Buhari. Umulur ki yani muhtemeldir ki Buhari'nin maksadı fi tekfir hâzen nev. Yani bu konuyla alakalı rivayetler çok hep alıyoruz işte. Kulların fiilleri. Kaç tane rivayet aldık? Bayağı aldık. Çok da zikretmesinin nedeni, maksudu fi hazel bab ve gayri hem bu babta hem de diğerlerinde beyanu cevazi ma nukile anhu ennehu İmam Buhari'den nakledilen şu sözün cevazının beyanıdır. Neydi o? Lafzi bil Kur'an mahluk. Kur'an'ı telaffuz etmem nedir? Mahluktur. Çünkü telaffuz kimin eylemi? Kulun. İnsaha anhu. Ama Kirmani çok güzel bir tespitle eğer bu söz İmam Buhari'den sayı olarak gelmişse diyor. Yani Kirmani saatinde ne yapıyor? Şüphe ediyor. Galel hafız diyor ki Hafız İbn Hacer Gultu derim ki Gassaha anhu ennehu teberra min hazel itlak Diyor ki İmam Buhari'den sahiptir ki o bu cümleyi bu ıtlakla mutlak haliyle kullanmaktan ne yapmıştır? Beridir. Yani o bu cümleyi bu haliyle mutlak olarak kullanmaktan beri olduğu kendisinden sahih yollarla gelmiştir. Fekale demiştir ki Kullu men nakale anni enni gult. Her kim ki benden şunu naklederse, şunu dediğimi naklederse Lafzi bil Kur'an mahluk. Dikkat edin buraya. Benim Kur'an'ı lafz etmem nedir? Mahluktur. Fakat kezzebe aleyye. Bana yalan isnat etmiştir. Ve innema gultu ben şunu dedim ancak. Ef'alul ibadi mahluk. Kulların fiilleri nedir? Mahluktur. Yani daha sonra bunun senedini veriyor Fethül Bari'de. Ahrece zâlike Gancar, diyor ki bunu Gancar rivayet etti. Fî tercemetil Bukhari min tarih Bukhari bi senedin sahih ila Muhammed ibn Nasr ile el-Vermezi, işte İmam Mervezi'nin ondan duyduğuna dair bir rivayeti burada zikrediyor. Yani şimdi neyi anlıyoruz? Kur'an'ı telaffuz etmen mahluktur. Ki biz bu meseleyi daha önce ne yapmıştık hatırlarsanız, değinmiştik değil mi? Sayı kanalla İmam Buhari'nin bunu bu lafızla söylemediği, aksine ya ne? Kulların fiillerinin mahluk olduğunu söylediği, ancak bu nisbeyi kendisine isnat edenin bizzat olduğu, bu zatın da Şeyh-i Yahya Ez-Zühli olduğu. Hatırlıyor musunuz? Hem Buhari'nin hem Müslim'in hocası. Yahya Ez-Zühli İmam Buhari'nin hocası. Sayında rivayet ediyor kendisinden. Hocadan icazeti alıyor, ders vermeye başlıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir sene, iki sene Buhari'nin halkası büyüyor. Cami almıyor, yol almıyor, bahçeler almıyor, evlerin tavanları almıyor derken İmam Zühli'nin talebeleri birer birer Buhari'ye katılıyor deyince İmam Buhari'yi kıskanıyor İmam Zühli. İmam Buhari de bir gün bu meseleyi işlerken Kur'an meselesini bir cümle kullanıyor. O cümle böyle bir cümle değil. Buna yakın bir cümle. İmam Yahya Ez-Zühli de İmam Buhari lafzı bil Kur'an mahluktur. Yani Kur'an'ı telaffuz etmen mahluktur dedi diye kıyamet koparıyor. Hatta İmam Ahmet'e mektup yazıyor. İmam Ahmet de lafsiyeden rivayet etmek, hadis rivayet etmek caiz değildir diyerek Buhari'yi kastediyor. Daha sonra İmam Buhari nereden çıkarılıyor? Buhara'dan çıkarılıyor. Bayağı eziyetler, işkenceler görüyor. İmam Müslim hocasına yapılan bu haksızlığa dayanamıyor. Yahya Ez-Zühli'den rivayet etmiş olduğu bütün hadisleri, nüshaları deveye yüklüyor. Yahya Ez-Zühli'nin kapısına yolup boşaltıyor. Bir daha da ondan Müslim'de hadis rivayet etmiyor. Ama Buhari kendisine bunca işi yapan adamdan rivayet ediyor. Yani alimler arasında bile haset var. Diyorlar ki ya hocam ilim talebeler arasında sayıyor. Koskoca alimler arasında haset var yani. Niye ilim talebesi arasında olmasın? Yani bu biraz şey mesele bu. Çetrefilli, bununla alakalı çok çalışmalar var. İmam Buhari'nin bu cümleyi kullanmadığı, kullandıysa da şöyle kullandığına dair. Gale İbnül Kayyim, İbnül Kayyim diyor ki Badem mazekerahul Buhari, Buhari'nin zikrettiği bu zikrettikten sonra ve kale Cabir bin Abdullah, Cabir bin Abdullah diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yuallimunel istiharete fil umur. İşlerde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize ne yapardı? İstihareyi öğretirdi. Kemâ yuallimune surete minel Kur'an. Kur'an'dan bir suret öğrettiği gibi, sure öğrettiği gibi. Yegûlü derdi ki İzâ hemme ahadukum bil emr. Sizden biriniz bir işe niyet ettiğinde fel yerke rekateyni min gayril farizah. Farz dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra desin ki Allahümme inni estahiruke bi ilmike. Ey Allah'ım ben ilmimle sana, senin ilminle sana istihare ediyorum. Ve estakdiruke bi kudretike. Senin kudretinle, senin kudretine sığınıp o kudretinden istiyorum. Ve eseluke min fadlikel azim. Azim olan fazlından istiyorum. Fe inneke takdiru. Sen güç getirirsin. Ve la aktir. Ben güç getiremem. Ve ta'lemu bilirsin. Ve la alem bilmem. Ve ente allamul guyub. Sen gaybların neysin? Bilenisin, sahibisin. Allahümme ey Allah, in kunte ta'lemu, eğer biliyorsan, ki biliyorsun demek, enne hâzel emr hayrun li fi dini, bu iş benim için dinimde hayırlıdır, ve maaşi hayatımda hayırlıdır, ve akıbeti emri işimin sonunda hayırlıdır, feyessir huli, o işi bana kolaylaştır, fümme barik li fi, sonra onu benim için mübarek kıl, ve in kunte ta'lemu, eğer biliyorsan ki biliyorsun demektir, enne hâzel emr, bu iş şerrun li fi dini, dinim de benim için bir şerdir, ve maaşi hayatımda, ve akibeti emri emrimin sonunda, fasifu anni, o işi benden uzaklaştır, ve asifni anhu, beni de ondan uzaklaştır, vaktir lil hayra hayfuken, nerede olursa olsun hayrı benim için takdir et, thümme razzini bihi, sonra beni ondan razı et. Kale diyor ki Cabir bin Abdullah, ve yüsem mi hacet, o işte o hani şu iş diyorsun ya, o işi ne yapar? Söyler. Galet Tirmizi hâzâ hadîfun hasenun sahih. Tirmizi diyor ki bu ne? Hasen sahih hadistir ki zaten bu hadis Buhari ve Müslim'de ne yapılmıştır zaten? Rivayet edilmiştir. Fekavluhu diyor ki İbnül Kayyim İzâ hemme ahadukum bil emr, sizden bir taneniz bir işe niyet ederse sarihun, açıktır fi ennehu fil fi'lil ihtiyari. İhtiyari fiildir o. Kulun seçimine, çünkü sen diyor. Sizden bir taneniz işe ne yaparsa niyet ederse. Demek ki kimin eylemi? Kulun. El mutaallik bi iradetil abd. Neye bağlı? Kulun iradesine bağlı. Ve izâ ulime zâlik, bu bilinirse eğer, fe kavluhu estakdiruke bi kudretike ey es'eluke en takdiren alâ fiilihi. Yani senden beni bu fiile kadir kılmanı istiyorum. Neyle? Bi kudretike, kendi kudretinle, bana verdiğin kudretle. Ve ma'lumun, bilinir ki ennehu lem yes'elhul kudre el musahhaha lil fi'l elleti hiye selametul a'za ve sıhhatul bunye. Yani burada diyor kul, hani beni o işe kadir kılmanı istiyorum diyor ya, he, burada kul diyor, yani o musahhah, yani eylemi yapmak için tahsis edilen kudreti, ki o kudret ki uzuvların selameti ve bünyenin sıhhatidir. Onu istemiyor Allah'tan. Ve innema se'elel kudra, hangi kudreti istiyor? Elleti tucibul fiil. Fiili vacip kılan, ortaya koyduran. Fe'ulime enneha makturatun lillah. O halde o kudreti kim veriyor? Allah veriyor. Ve mahlukatun lehu, o kulu da kim? O kudreti de kim yaratıyor? Kul için Allah yaratıyor. Yani kudret iki tane. O uzuv kudretini kastetmiyor. E ne? Kaza kudreti. Takdir kudreti. Yoksa uzuvuyla o eylemi işleyen kim? Kul. Haram eli gittiyse eli yanacak. Gözü baktıysa gözü yanacak. Ayağı gittiyse ayağı yanacak. Anladık değil mi? Ve ekkede velike bi kavlihi, bunu da şunla ne yapıyor? Tekit ediyor hadiste. Fe inneke takdiru ve la aktir. Sen güç getirirsin, ben güç getirmem. Sen nasıl güç getirmiyorsun? İşte bak, bunu bununla alıp görüyorsun. Ama o kazayı sana veren Allah. Ey takdir en tecaleni kadiren. Yani sen beni kadir kılansın. Failen, fail kılansın. Ve la aktir en ecale nefsi kezalik. Ben kendi nefsimi buna ne yapamam? Kadir kılamam. Ve kezalike kavluhu, yine ta'lemu ve la alem. Bilirsin, ben bilmem. Yani bilmiyor musun hiçbir şey? Bilmiyor musun hiçbir şey? Biliyorsun ama kudret bilmesi işte o. Yani yoku bilmek. Olmayanı bilmek. Gaybı bilmek. Ey hakikatel ilmi bi avakibil umur. Ha. İşlerin neye varacağı hakkındaki ilmin hakikati. Ve maaliha, nereye gideceği. Ve nafi minha, faydalı olanı ne. Ve zar andeke, zararlı olanı ne. Öyleyse indi. Hepsi senin katında. Benim katımda bir şey yok. Ve kavluhu yessirhu li, onu bana kolaylaştır. Ev israfu anni, yana benden uzaklaştır. Fe innehu talebun minallah. Allah'tan bir istek o. Ne teysirahu, kolaylaştırmasını. İmkane lehu fihi maslah, eğer onda bir maslak varsa onun için. Ve sarfu anhu, ondan onu uzaklaştırmasını. İmkane fihi mefsede, eğer onda okul için ne varsa, mefsede varsa. Ve hadet tesir ve sarf, bu kolaylaştırma ya da uzaklaştırma. Mütevammin, kapsar, ilga, daiyetil fil fil kalp. Evet. O fiilin neyi? Eserini. Neyi? Duasını. Nerede oluşan? Kalpte oluşan. Duasını ilga etme. Ev ilka daiyeti terk fihi. Ya da terkin kalpte bırakılmasını. Ve meta haselet daiyetül fiil, yani fiile davet eden şey ne zaman olur? Haselel fiil, fiil o zaman olur. Ve izâ hasele daiyetü terk, terke davet eden şey ne zaman olur? İmtena al fiil, fiil de o zaman olmaz. Ve indel kaderiye, kaderilerde tercih failiyetil abd alet terk, onlar ne yaparlar? He, kulun neyinin? İşi yapışının terk üzere olduğunun tercihi vardır. Leyseli rabfi hissun. Allah'ın onda bir dahli yok. İşte o tiyatro. Neyi? Seyircisi gibi. Ve la te'sir, yine Allah'ın bir tesiri de yoktur. Fetalebu hazet tesir minhu. Allah'tan bu tesiri kolaylaştırmayı dilemek la mana lehu indahum. Onlarda bir anlamı yok. Çünkü niye? Madem Allah'ın dahli yoksa niye kolaylaştırsın ki Allah? Anladık değil mi? Fe inne tesirel esbab elleti la kudrete lil abd aleyha mevcudetun. Ve lev lem yes'elhal abd. Çünkü diyor, sebeplerin kolaylaştırılması. Ki hangi sebepler? Kulun o sebepler üzerinde neyi yok? Herhangi bir kudreti yok. Mevcut zaten. Velev ki kul onu ne yapmasın? İstemez. Yani ne demek istiyor? Yani madem ki kolaylaştırmayı istiyorsun Rabbinden, demek ki senin yaptığın bir şey var, onu senin için ne yapsın? Kolaylaştırsın. O kadar da yani birilerinin dediği gibi tamamen cebriye gibi hiçbir dahlin yok. Birileri dediği gibi işte tamamen de sen yaratıyorsun, o zaman niye kolaylaştırmayı istiyorsun Allah'tan? E senin işinse yani. Allah senin işine niye karışıyor? Yaratmasına karışmadı da. He. Yani işlemene mi karıştı? Ve kavlu thumme raddini bihi, sonra beni ondan razı kıl, yedüllü ala enne husulü rıza, rızanın hasıl olması ve fi'lül ihtiyari min ef'alil kulub. İhtiyari fiil o. Seçimle alakalı kalp amellerinden. Emrun makturun li rabbi taala. Onu veren kim? Kudreti kimin elinde? Allah'ın elinde. Vellezî yec'alü nefsehu râziyeten. Kulun nefsini kim razı kılıyor? Allah. Ve kavluhu fasrifu anni. Onu benden uzaklaştır. Vasrifni anhu. Beni de ondan uzaklaştır. Sarihun fi ennehu subhanehu. Açıktır Allah Azze ve Celle. Huvellezî yasrifu abdehu an fi'ilil ihtiyari. İhtiyari fiilden kulu uzaklaştıran kim? Allah. İzâ şâ'e sarfahu anhu. Eğer isterse Allah. Onu ondan ne yapmak? Uzaklaştırmak. Kemâ kâle teâlâ fi hakkı Yusuf. Aynen Yusuf Aleyhisselam hakkında söylediği gibi. Kezalike, işte bunun gibi, li nasrife anhussu vel fahşa. Ondan kötülüğü ve fuhşiyatı ne yapmak için? Uzaklaştırmak için. Ya demek ki onu hakiki manada uzaklaştıran kim? Allah. Ve sarfussu vel fahşa, kötülüğün ve fuhşiyatın sarfı, huve sarfu deva'il kalp. Kalbin davet ettiği şeyler. Ve meyluhu, meyilleri. Kalbin meyli. Feyan sarifani, bu ikisi anhu, insandan ne yapar? Uzaklaşır. Bir sarfi devaiha. Gerekleriyle birlikte. Ve kavluhu vaktur lil hayra hayfüken, neredeyse hayrı benim için takdir et. Ya ummul hayral maktur lil abd min taatihi ve gayril maktur lehu. Kulun taat namına güç yetirdiği hayrı da kapsar, güç yetiremediği hayrı da kapsar. Namaz kılmaya güç yetiriyor değil mi? Değil mi? E peki para icadına güç yetirebiliyor mu? E yok parası. Fakire para verecek. Nasıl olacak? Kapısı çalınacak, bir bakacak. Bir çuval altın. Nereden geldi? Geldi işte. Hadi saat bulsun da namazını kılsın. Yani güç yetirdiği var. Yetiremediği var. Fe'ulime enne fi'lel abd litta'a vel hayr. Bilinir ki kulun fiili taat ve hayır içindir. Emrun makdurun illahi teala. Allah tarafından takdir edilmiştir. İn lem yukaddirhullah li abdihi lem yaka minel abd. Eğer onu Allah takdir etmese o fiil kuldan sadır olmaz. Fe fi hadel hadis eşşifa fi meseletil kader. Bu hadiste diyor kader meselesi hakkında ne vardır? Şifa vardır. Ve emrün nebi sallallahu aleyhi ve selleme edda'i bihi en yukaddime beyne yedey hazet dua rekateyn. Burada Peygamber aleyhissalatu vesselamın dua edene emri var. O da ney? İşte dua anında o iki rekat namazı kılarken bu duayı ortaya koyması. Ubudiyeten minhu, kulluk olarak. Beyne yedey necvahu, yakarışı arasında. Ve en yekuna min gayril fariza, o iki rekat farz olmamalı. Liyetecerrede fi'lehuma li garazil lihazel garazil maktub. Neden? Bu maktub olan hedefe ulaşmak için. Farz namaz ayrı ya, sıf ona has. ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم اختياري فعل ilme bağlı olunca vel kudre kudrete vel irade iradeye la yahsul illa biha ancak neyle olur? Neyle olur? Bu kudret ilim ve iradeyle olur. Tevessülü da'ilallahü teala dua edenin Allah'a tevessülü bi ilmihi Allah'ın ilmiyle ve kudreti kudretiyle ve iradeti iradetiyle elleti yef'alu biha min fadlihi ki onu Allah Azze ve Celle fazlıyla yapar. Ve ekkede hâzel mâna bi tecerrudihi ve berâetihi min zâlik. Fekâle işte daha sonra bu manayı tekit ediyor diye neyle? Tecerrüdüyle, soyutlamasıyla ve berâetiyle, uzaklaştırmasıyla bütün bunlardan. Fekâle diyor ki inneke ta'lemu sen bilirsin ve la alemu ben bilmem ve takdir güç yetirirsin ve la akdir güç yetirmem. Ve emru da'i dua edenin işi, durumu burada en yuallikat tesir bil hayr. Kolaylığı neye bağlamak? Hayra bağlamak. Ve sarf bir şer. Başka? Şerden de uzaklaşmaya bağlamak. Ve huve ilmullahu subhanehu. Bu kimin ilmi? Allah'ın ilmi. Tahkikan, tahkik namına littevfiz ileyhi. Ona ne yapmak için? İşleri havale etmek için. Ve atirafen itiraf namına bi cehlil abd kulun cehaletini bi avakibil umur işlerin neticesiyle alakalı kema i'terefe bi aczihi aynen aczini itiraf ettiği gibi fe fihâze dua işte bu duada var i'ta'ul ubudiyyeti hakkaha evet ubudiyyeti kulluğu hakkıyla Allah'a verme var ve i'ta'ar rububiyet hakkaha yine rububiyete de hakkını ne yapma verme var vallahul musta'an yardım eden ancak Allah'tır bütün bu İbn-i Kayyım'ın sözleri Şifaül Alil'den alınmıştır hepinizin evinde Şifaül Alil'in tercümesi var bu sözlerin olduğu yeri bulacaksınız bir daha ders aklınızda kaldığı kadarıyla bak ha alacaksın o zaman yayın evinden bir tane. He. Hepsi nerede var? Şifa-ül Alil'de var. İstihare duasını bulun. İbn-i Kayyım'ın sözü zaten orada mevcut. Cabir bin Abdullah'la başlıyor. İstihare duasını. Alın bakalım onu şöyle bu bölüme kadar. Neyle bitiyor? Bu duada ne vardır? Ubudiyete. Yani hakkını vermek. Hakkıyla ubudiyet. Hakkıyla rububiyet. Rububiyete hakkını vermek. Bu bölüme kadar ne yapın? Bulun bir daha ders burada ne yapacağım? Soracağım herkese. Burada kalkıp kopya çekmeyin. Herkes evinde bulsun. Biraz uzun oldu. Bitirmeye gayret ettim. İki babımız kaldı arkadaşlar. İki babımız kaldı. Beş ders biçiyorum. Dörtte de biter de ben gene beş ders biçeyim. İnşallah beş derse bitireceğiz. İnşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Kapıyı menaj dersi almayacağız. Yorulduk.